Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze. Köszöntünk titeket. Mi azt illeti, én Puzsér Róbert vagyok, kollégám pedig Farkas Attila Márton. A mi társaságunkban fogjátok tudni tölteni és élvezni a következő két órát. Mi bízunk benne, hogy okultok és szórakoztok egyaránt. A következő egy órában a mi szerintünk tíz legjelentősebb magyar filmrendezőt fogjuk ismertetni veletek. Melyik az a tíz rendező a magyar filmnek a, hát én azt mondom, hogy jelenleg mostoha körülményei között, akiket fel lehet idézni a dicső múltba visszarévedve, mert hogy így erre van lehetőségünk, hogyha jó magyar rendezőket akarunk találni. Minél inkább a múltba tekintsünk. És hát azért bevallom, hogy volt köztünk némi vita, hogy melyik legyen az a tíz filmrendező, amelyik erre a listára felkerülhet. Ez egy... Hát a szokásos vita, az én kifinomult arisztokratikus ízlésem és a Puzsérnak a commerce rossz ízlések közti. A te sznobériád, meg az én gyakorlatias és mindenféleképpen a film élvezetére törekvő esztétikám közt. Hát így valahol létrejött egy érdekes középút, vagy egyfajta kompromisszum, vagy kompromisszum, amely hát így kialakult a... Hát ez egy szokásos kompromisszum hát lista, amilyen az összes többi. Kialakult hát a műsor hivatalos álláspontja arról, hogy melyik a... Ami egyébként egyikünknek sem az álláspontja. Egyikünké sem, de egyikünket se rázza ki a hideg különösebben ettől a listától, amely a tíz mi szerintünk legjelentősebb magyar filmrendezőt tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Ez pedig, ő pedig Bacsó Péter, ugye, aki a Tanú című filmnek a rendezője. És a Tanú miatt. Kizárólag a Tanú című film miatt. Bacsó Péter forgatókönyvíróként meg dramaturgként kezdte a pályáját, és hát többek között ő írta a Mészői Dezsővel közösen a Lilium Finak a forgatókönyvét. Tehát igen korán kezdte a pályáját ezek igen, szerint. Igen, és később vált rendezővé. Hiszen az 50-es években vagyunk. Azt lehet mondani, hogy Bacsó Péter az a szatíra a műfajában érezte mindig is a legjobban magát, és ott tudott a legjobbakat alkotni, hogyha mondjuk a Terongyos életre gondolunk, vagy a Titánia Titániára gondolunk, vagy a Sztálin menyasszonyára gondolunk. Vagy a Banánhékeringőre. Tehát, hogy soha életében nem tudta megütni azt a színvonalat, amit a Tanúval neki sikerült. Pedig hát nagyon megkísérelte, még a Tanúnak még folytatást is készített megint Tanúval. Nézhetetlenül rossz volt szerintem. Igen. Amire azt lehet mondani, hogy erőltetett. Amire igen, azt mondjuk, hogy erőltetett. Nagy kár volt a Tanúhoz ezt hozzá. És igazából megmondom őszintén, tehát Békeporaira meg minden, nem túl jó filmek szerintem, amiket felolvastál. Igazából a jó középszer, illetve a jó mestermunka talán ezt lehet neki adni egyiknek, másiknak. A Titánia, ugye a Ceausescu házaspárról szóló akkori kurzusfilm, Bodrogi egyébként remek alakításával, de a tanú az mégis behozta őt a top 10-be, mert az egy magyar filmtörténeti, hát minek nevezni, unikum, nem unikum, az, hanem egy mint film is a legmagasabb színvonal, amit elképzelni tudunk. Tehát ugye a Tanú is egy olyan film, ami úgy tökéletes, ahogy van, ha csak hozzá nyúlna bárki, és hangsúlyozom, bárki csak ronthatna rajta. Tehát magyarán szerintem nem csak a sztori, nem csak a jó időben jó témát elkapva, hanem a magát. A forgatókönyv mesteri, uh-huh. A színészek játéka az brilliáns, az egész minden elemében. A kiírások remekek, kicsit így a néma filmet idéző elemek is vannak benne. A Tanú az nem csak magyar film történeti, hanem azt gondolom, hogy az európai filmnek is az egyik csúcs teljesítménye. Ezt a szellemvasútat pedig mától kezdve a szocialista szellemvasútjának nevezzük el. Ezeket a halálfejeket, csontvázakat, régi kacatokat kidobjuk, és helyette vezéreink képét akasztjuk fel, elsősorban Bás jelvtársai. És mit csináljunk a halálsiklajokkal, csontzenével, meg egyebekkel? Hát azok maradhatnak. Na és akkor nem fognak megijedni Bás jelvtárstól, ha? Na és? Az baj? Világjelvtárs megmondta. Az osztályharc élesedik. Akinek pedig valami baj van a fején, hadd szarjon be egy kicsit a szocialista szellem vasútján. Nem igaz, elvtárs? A 9. helyezett mai listánkon... Jancsó Miklós. Hát igen, ő az, akit azért szerte Európába számon tartottak nagyon sokáig, és a klasszikus Jancsó filmek ugye Gérard Depardieu-nek is a kedvenc filmjei között voltak, legalábbis egyik Depardieu interjúból ez kiderült, hogy ő Magyarországot Jancsó miatt tartja a filmkészítés egyik európai bástyájának, most így bástyáftásról. Hát igen, egy érdekes életmű, az Oldás és Kötéstől kezdve egészen az utóbbi idők film groteszkjeiig, amik hát azért sok ember szerint igazából ilyen, hát minek mondjuk, blöffök. Improvizáció blöffök. Mondjuk nekem a Mohácsi vész az tetszett, mert az már olyan túlment minden határon, tehát akinek tetszik a gyaloggalop, meg hasonlók, azoknak ez is tetszik, kérdés, csak ez komolyan veszi-e. Vagy, Jancsó Miklós rendezte egyáltalán ezeket a filmeket, vagy pedig azt mondta, hogy hát a haveri... Kapa, Pepe, álljatok be, amit a múltkor csináltatok, amikor söröztünk, emlékszel? Nagyon vicces volt, na azt csináljátok újra, nagyon jó, rajta vagyunk, na akkor vegyük kész. Nagy kérdés, hogy ez most mennyire Jancsó film, tehát ahogy esik, úgy puffal leginkább ez a rendezői koncepció, én ezt figyeltem meg ezeknek a filmeknek az esetében. Ja, persze, de a klasszikus Jancsó filmek, tehát Égi bárány, Így jöttem, Magyar Rapszódia, hát a Szegény legények. A Szegény legények az a 10 legjobb magyar film között benne van, tehát az egy nagyon-nagyon megrendítő erejű dráma, és arról egyébként itt külön beszéltünk is annak idején. A Csillagosok katonákat lehet megemlíteni. Csillagosok katonák. Magánbűnök közerkölcsök. A Legró Barbaró. Igen, vagy a Szerelmem Elektra, a Magyar Rapszódia. Annak idején egyébként a Mesztelen Nők, na ezért nézte meg sok ember Jancsót, akinek egyébként így a film művészethez, a magas filmművészethez semmi köze nem volt, és akkor bementek a moziba, mert akkor ugye szocialista erkölcs, így úgy amúgy, itt már egy cicér is ki lehetett, mit tudom én, vágni, meg 18 éven felüli, meg egyebek volt a film, hát én emlékszem, azért nagy moziba járó voltam, és hát ugye Jancsó film az ilyen pornófilm nek számított a szocialista viszonyok között. Félsz. Mindig félsz. Nehogy nem félek. Már nagyon régen nem félek. Csak nem szeretek bujkálni. Pedig egyszer abba kell hagyni a bujkálást. Igen. Nem félj, csak sajnálod. Miért sajnálod? Nem tudom neki megmondani. Határozatlan vagyok. Nem vagy határozatlan. Csak nem tudsz kegyetlen lenni, pedig egyszer abba kell hagyni a bujkálást. Kérlek, itt ne. Gyere el velem. Beszélnem kell veled. Gyere el. Mi történt? Megint meghalt valaki? Nem halt meg. Hát akkor mi baj az? Mi történt veled? Nem tudom itt. Nagyon kérlek. Beszélni akarok veled. De nem mehetek el. Tudod jól, hogy nem mehetek el. Nem mehetek. Jancsó Miklós nagyon szerették Cannes-ban. Vagy valami 6-szor próbálták meg odaadni neki az aranypálmát, egyszer sem sikerült, viszont a Még kér a népért, aztán odaadták neki a legjobb rendeződíját. És még meg kell említeni az Olaszországba készített filmjeit, főleg a technika és rítust, ami Attila királyról szól, de igazából a hatalom, a hatalom akarásáról szól, az egyébként egy nagyon-nagyon remek film, Madaras játszott a szegény Madaras József Attilát, és meg a Magánbűnök közerkölcsök, ami egy botrányos film volt, és úgy tudom, azt ki is tiltották Olaszországból. Szóval Jancsó nagyon érdekes. Tehát aki látja ezt a filmet, lehet utálni ezeket a klasszikus Jancsó filmeket, de az ember nem felejti el. Tehát ahogy körbe kering a kamera, és táncolnak, és mindenki táncol, a legvirtuózabb ebből a szempontból szerintem a Zsarnok szíve, tehát ott végig, mint hogy az egész filmet így végig keringeni, de aztán betépsz tőle, mint a drogtól. Mai listánk 8. helyének birtokosa Tar Béla. Hát igen, ő egy senkivel össze nem téveszthető figura, azt lehet mondani. Valami egészen mást csinál a filmvásznon, mint amit bárki más, vagy bárki, nem is Magyarországon, a világon bárki. Annyira különleges az a, hát az itt, a hozzáállása megint, a filmhez. Itt megint melyik Tar Béláról beszélünk? Tehát a korai Tar Béla az egy erősen dokumentarista. Egyébként nagyon-nagyon érdekes filmeket csinált. Tehát van az a híres filmje, ami egy munkásszálló játszódik, ahol egy öreg ember ellop egy órát, és hát elbocsátják a munkásszállóról, és megátkoz mindenkit, és sír, és egy emberi dráma, nem színészekkel. És mindenki beszopta, és mindenki azt hitte, hogy ez rendes dokumentumfilm, és kiderült, hogy Tar Béla összeszedett, mint tudom, a portást, ilyen olyan melós embert, és az egészet ő találta ki, de az embernek futkosott a háta, tehát fölállt minden szőrszál, hogy lehet ilyen tökéletes áldokumentumfilmet csinálni. Na most innen jutott el ezekig az ilyen nagyon lassú, egzisztencialista, szimbolista filmek, egy kicsit Tarkovszkijos, nagyon, kelet-európai, nagyon-nagyon-nagyon lassú kameramozgás, meditatív képek, fekete-fehér, hát ugye a Sátán tangó, mondjuk számomra az egyik legnagyobb magyar film. Hát 7 óra real time-ba, tehát ott aztán tényleg cuppogsz az alföldi sárba, és látod az öreg alkoholista dokinak a tarkójától, hogy megy és mész vele együtt abban a nagy lepusztult magyar semmibe. Hát ez a fajta film nem kifejezetten az én világom, ez be kell, hogy valljam. Egy valami biztos, ugyanakkor, hogyha ilyen filmes arcképcsarnokokat válogatsz, vagy keresgélsz Európa szerte, vagy akár az interneten, nagyon nagy eséllyel fogsz Star Béla nevébe beleütközni. Tehát olyan, mit tudom én, a 25 nagyon fontos rendező, ilyen filmművészeti iskolák, meg filmes akadémiáknak az állásfoglalása szerint. És a Star Béla az rendszeresen benne van, ott van ezek közt. Jelentősebb az egyik listán, Susan Sontagnak az egyik kedvenc rendezője volt. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentősebbnek tűnő magyar rendezőket utasít maga mögé, sőt, sokkal jelentősebbnek tűnő magyar rendezők nem szerepelnek ezeken a listákon, tehát hogy a művész filmes elit kvázi ilyesmi, hogyha létezik is ilyen egyáltalán, az nagyon nagyra tartja. Így van, tehát hogyha valaki látott grúz, örmény, vagy iráni, vagy távol-keleti művészfilmet, amik nagyon mennek nyugaton, már bizonyos körökbe, tehát ezekbe az intellektuál körökbe, ott teljesen egyértelmű, hogy ott Tar Bélának helye van. Neked nincs mit veszteni, Karzsár. Te saját bőrödet viszed a vásárba. De mi van itt? Naponta bejárod azt az 5 rossz kocsmát. És te ledög lesz a vackodra. Ki kéne már mozdulnod innen egy kicsikét? Nem gondolod? Nem lehet mindig rossz pálinkákat inni, Karrer. Attól egészen elhűl az ember. Szétrancsolja az agyadat, fölpuffasztja a májadat. Ismertem egy öreget, akinek úgy remegett a keze, hogy már csak így bírt inni. Egy sálat tekert a csuklója köré, és úgy emelte fel a poharat. Nem járt ide sokáig. És sose voltam külföldön. Biztos jó lenne kimozdulni. Elvisz a megadott címre, átveszed a csomagot, idehozod. %20 a tiéd, mint uti költség. Több nézet a madzagra. Hát a Kárhozat című filmből hallhattatok egy részletet. Ha valaki ritka nyomasztó és nagyon reális filmet akar nézni, akkor azt nyugodtan ajánlom neki, az Őszi almanak mellett. Egyébként visszatérve... Sajátosan magyar világa van. Teljesen. Dokumentarista filmekkel kezdte, családi tűzfészek, panelkapcsolatok, és akkor egyre inkább ment így a valamiféle ilyen meditatív, szimbolista irányba. Na most Kárhozat, Sátántangó. Igen, vagy vegyük a Kárhozatot. Tehát ott, amikor az ember tényleg valódi lepusztult kocsmát lát, amit ugye én gyerekkoromban 70-es, 80-as években láttam ilyen kocsmákat, ahol a svájci sapkás, koszos kezű emberek rozzant bicikliken, amit oda támasztottak a kocsma falához, és ziherejztűvel tűzték a nadrágjukat, hogy a biciklilánc be ne kapja őket, és a soros korsóba, hogy esik az eső, mert kint hagyták. Na, szóval ezt a világot tökéletesen visszaadta. És nem jellemző a Tar Bélai, sem a dokumentarista időszakában, sem ez a később én meditatívnak nevezném, időszakára nem jellemző az a fajta hazugság, az a fajta alaphazugság, ami egyébként az ilyen típusú, nevezük mocsódó magyar filmeknek a sajátja. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint Bódi Gábor, az amerikai Hans X rendezője. Na, hát ő a magyar filmnek egy igen extrém figurája, és a halála is tisztázatlan. Hát szegényről utólag kiderült, hogy egyszerre volt 3/1-es, 2-es és 3-as és 4-es. Nem, 2-es az azt hiszem a katonai elhárítás volt, tehát hogy ő állítólag kém is volt, állítólag 3/3-as is volt, és szóval ilyen nagyon érdekes, furcsa figura volt. Némely rövid filmek mellett lényegében három filmje említhető meg. Az amerikai Hans X, ami egy filmkülönlegesség, a Psziché, ami megint csak egy filmkülönlegesség, és a Kutya éjdala, ami tulajdonképpen a 80-as évek első felének magyar undergroundjáról, olyan alternatív művész világáról egy hát látlelet, meg úgy kvázi az egész magyar társadalomról, de ilyen jellegzetesen Bódi Gáboros, pszichedelikus, szürrealista módon. Én nem szeretem, én nagyon-nagyon szeretem Bódi Gábor, de nem szeretem azt a filmét, szerintem az erőltetett, viszont az amerikai Hans X, amiből, ha jól tudom, lesz egy kis bejátszó, az a magánemében egy teljesen páratlan film. Most nyilvánvaló, aki szórakozni megy a moziban, annak szintén nem való az amerikai Hans X, de aki mondjuk egy olyasmit akar látni, hogyha az amerikai polgárháború idején lett volna filmezés, és egy olyan filmet akar nézni, ami csupa daguerrotípiából áll össze, annak ezt ajánlom. Ráadásul egy dupla fedelű alkotásról van szó, mert egyrészt itt van ez a nagyon sajátos, bizarr esztétikuma, hogy egy 1860-as évekbeli filmet látunk, amilyen lett volna a film, hogyha akkor tényleg lett volna a film, tehát gramofon hangot hallunk, és sárgás szakadt felvételeket látunk, hihetetlenül korhű. Tehát itt a hitelesség a kulcs. Nagyon-nagyon, egyrészt, de van egy másik része, jelesül pedig valahol az a bizonyos magyar sors tragédia. Tehát erről tudni kell, hogy magyar emigránsokról szól, tehát olyan katonatisztekről, akik részt vettek ilyen kvázi zsoldos katonaként az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán, egyébként a történelemben is ilyenek voltak. És Cserhalmi György játssza. Cserhalmi György játssza a főszerepet, és tulajdonképpen nagyon-nagyon előjön ez a magyar számkivetettség, helyét nem találó sors, talanság, tehát ami úgy egyáltalán minden bukott szabadságharcunknak a résztvevői, akár külföldre mentek emigrációban, akár itthon maradtak, mindegyikre jellemző. Na, ezt a hangulatot hihetetlenül visszahoz ezt a nagyon mély magyar sors tragédiát. Jó, hát hogyha a zongoradarabot leszámítjuk, akkor egy korabeli nyelven való, nagyon valószerűtlen és számunkra ma már nagyon bizarr párbeszéd részletet hallhattunk. Az egész film egyébként ilyen. Én rendkívül élveztem, én nagyon sokszor láttam ezt a filmet. Én ezzel nem tudok betelni, nem csak a sznobériám miatt, hanem egyszerűen, hogyha valaki, tehát hogy mondjam, ritka az a film, ami időutazás, tehát egy időgépként, egy kvázi szubjektív időgépként funkcionál, és ez a film egy időgép, tehát aki 1865-ben akar visszamenni, az nézze meg Bódi Gábor amerikai Hans X című filmjét. A toplista mai hatodik helyezettje Makkároly. Hát igen, ami a legismertebb filmje, az a Liliomfi. Ami egyébként egy nagyon korai film. Hát még az 50-es években. Azt lehet mondani, hogy az egyetlen jó magyar film, ami az 50-es években készült, tehát Rákosi Mátyás bal zsebéből ez az egyetlen jó film, ami egyébként egy hazafias film. Galileon film. A magyar színjátszás hőskoráról csak egy népi, kicsit népi nacionalista áttétel. Hát a szó igen, jó értelmében nacionalizmusról van szó, tehát lokálpatriotizmus. Ez volt a lehetőség, tehát ilyen módon lehetett a Rákosi rendszerben hazafiasnak lenni. Így van. Hogy ezáltal tagadjuk az a nemességnek, illetve a nemesi nacionalizmussal szemben, egyrészt meg az új középosztályjal szemben. Ez a táncsicsos Petőfis. Igen. A táncsicsos Petőfis nacionalizmus. Tehát a baloldali orcája, a szocializmussal paralel orcája. Kompatibilis. Igen. A népiességnek. És hát ugye Darvas Iván, és ugye Bacsó Pétert említetted az előbb, tehát ő mint forgatókönyvíró már itt dolgozott, de azért Makkároly nagyon jó volt színházi témák filmes adaptációjában. Igen. Róla azt lehet mondani, hogy ő a dráma adaptációknak a rendezője. Itt a Sarkadi Imrének az Elveszett paradicsomát lehet esetleg megemlíteni, vagy Örkénynek a macskajátékát. A Örkény macskajátéka az zseniális. Nagyon-nagyon jó. Jobban sikerült feldolgozásról beszélünk, mint a Szabó István féle. A Németországban készült Szabó István féle macskajáték. De a legismertebb filmje a Makkárolynak mégis a Szerelem című. Mit mond maga? Unom a fiát, mama! Maga most megint rászhet. Persze. Mama, mesélje csak el, hogy is volt az, amikor egyszer Savanyúk úton járta? Savanyúk úton? Amikor egy éjszaka az egész család egy szobában aludt. És? Tetszik emlékezni. Valamennyien egy szobában aludtak, és a másik fia leselkedett. Amikor a mama le akart vetközni, és azt mondta a gyerekeknek, hogy forduljanak a falnak. Mikor is volt az? Nagyon régen. Talán 40 éve megvan. Akkor még egész fiatal asszony lehetett a mama, amikor Savanyúk úton jártak. Akkor én voltam 36? Olyasféle. Na, hogy is volt azzal a leselkedése? Az úgy volt, de azt én magának már elmeséltem. De ha egyszer nem emlékszem jól, csak arra emlékszem, hogy este volt, a gyerekek már ágyban feküdtek, és a mama le akart vetközni. Szép asszony lehetett a mama. Igen, nagyon szép voltam. Tudja maga, a gogyetek divatban nagy kalapok, amiket széles fekete pázson vagy sejemszalakkal le kellett kötni, hogy mondja, az elkapocsolat. Hát egy igen nyomasztó film, nagyon-nagyon híres film, ugye hát ezt szerintem mindenki látta, aki a régi magyar filmeket ismeri, Darvas Iván és Törőcsik Mari, a főszerepben Darvas Iván politikai fogoly, ami egyébként Makkároly szándékosan ugye barátját Darvas Ivánt választotta ki erre a szerepre, aki ugye tudva levél 56 után ült sitten és kiszabadult, és van egy ilyen érdekesség ennek a filmnek, hogy az egykori valódi börtönőrével találkozott a filmforgatáson Darvas Iván, aki nem ismerte meg őt, csak valahonnan ismerte. Erős volt neki Darvas Iván arca. Ezt egyszer egy Darvas interjúban hallottam. 50-es években játszódik, de hát természetesen 56-ról is szólt, tehát erről az állandó dologról, ami itt velünk kelet-közép, illetve Kelet-Európában történik, amikor ugye a politikai hatalom zsarnokoskodik az egyén fölött, és nincs magánélet, csak hatalom van, és börtön van, és kiszolgáltatottság van, hogy még ilyen közhelyeket mondjak. Szóval egy nagyon-nagyon remek film. Írjátok meg nekünk, legyetek szívesek a kedvenc magyar rendezőitek nevét, nagyon érdekelne minket, és hogyha hozzá is tudtok tenni egy-két morzsát a listán szereplő nevekhez, akár érveket, akár ellenérveket, azok is mind érdekelnének minket. 0629986986 az SMS-szám, ami hozzá lehet szólni ahhoz a top 10-es listához, amely a mi szerintünk 10 legjelentősebb magyar filmrendezőt tartalmaz, amely listán 10. Bacsó Péter, 9. Jancsó Miklós, 8. Tar Béla, a 7. Bódi Gábor, a 6. pedig Makkároly. Gus Van Sant egyik kedvence Tar Béla a Gerry című filmjét valamilyen szinten ő ihlette állítólag. Aztán én a Pszichét imádom, írja a kedves SMS író. Én is. A Vörös mű is egy csoda, de Bódi hozzá tudott tenni. Ugye van egy Ámor és Psziché a Vörös Sándortól, és egy Psziché és Ámor című feldolgozása a Bódi Gábornak. És aztán két feldolgozás, mert van egy Psziché című, meg van egy Psziché és Ámor című. Tehát itt mindjárt két munkáról is beszélünk. Gyönyörű és a női sorsról alapmű. Maklári Zoltán a korszak Ridley Scottja, írja a kedves SMS író. Szép. Fliegauf Benedek nevét említi Zsigmond Ákos, mint a kedvencét. Aztán Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa keleti része, nem pedig fordítva. Köszi, én ironizálva elmondtam mind a három verziót, ahova Magyarországot általában sorolni szokták. Kelet-Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa, Kelet-Európa. Mind a hármat használjuk, és ezek természetesen különböző politikai és kulturális csoportosulások függvénye, hogy melyiket használjuk. Ez egy irónia volt a részemről. Rendszeresen hallgatom a műsorotokat, nagyon kedvelem általában, de ez a mai lista bocs, de nagyon gáz. Például Tar Bélát vagy betiltanám, vagy börtönbüntetés helyett alkalmaz, de le se tudja írni rendesen a nevét, ez a jó Bennett, az így annyira megveti, ugye? Remek. Ne, én szeretem az ilyen hallgatókat, tehát ezek dobják föl az adást. Azt írja, hogy börtönbüntetés helyett alkalmazna a filmjét, és valószínűleg többen választanák a börtönt, mint egy Tar Béla filmet. Nos, mit csináljunk? Hát itt van velem Farkas Attila Márton kollégám, neki az egyik kedvence Tar Béla, így került a listára. Egy barátom elhíresült mondását tudnám ennek a kedves SMS írónak, ízlésekről csak pofoszkodni lehet. A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon. Huszárik Zoltán. Ugye ő a Szimbádnak a rendezője. Hát igen, egy filmes rendező, most persze tudom, páron fölhördülnek, mert hát ott van még a Csontvári című filmje, azon kívül ott vannak a híres rövid filmjei, közt a Lovak leölése, amik egy méneseket elpusztították Magyarországon gazdasági okok miatt, és aztán mindenki olcsó lókolbászt evett, és erről csinált egy Elégia című nagyon-nagyon szomorú és nagyon szép filmet, de igazából azért a Szimbád az egy olyan film, ami hát szerintem méltán világhírű lehetne, ha nem Magyarországon csinálták volna. Hát Latinovics a főszereplő, Latinovicsnak talán az egyik legjobb szerepe, ugye színész fejedelem, vagy színész király, vagy akár, tehát itt aztán tényleg kibontakozik, Krúdinak az egész szellemisége benne van, hát mondhatnánk itt gyorsan felsorolhatnánk az összes közhelyet, tehát érdemesebb lenne megnézni, sokszor adja a televízió is, szerintem az egyik legjobb magyar film, amit én legalábbis láttam, ez merőben egy szubjektív dolog persze. Minden embernek előről kell kezdenie az életet, mezítelenül. Talán azért, hogy ne rettenjen meg azoktól a dolgoktól, amikre jár várakoznak. Az akász tudja, mikor nyílhat kétszer. A béka, az egér, a hörcsök sejti, hogy milyen idők következnek. Csak a fejét fölfelé hordozó ember nem látja előre a holnapot. Az élet a szép hazugságok láncolata. Nincs a szerelemnél meghatóbb érzemény. Mert korunkban, amikor a nemes érzések, a vallásosság, a hűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból, csak a szerelem az, amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. A nők gyöngétségére nagyobb szükség van, mint valaha, mert minden nő, még a legközönségesebb is, rokonságban van a holddal, a túlvilággal, a babonával. Csak a nők javíthatják meg az állati sorba jutott férfiakat, és minden alkalmat meg kell adni a nőknek, hogy a javítás munkáját elvégezhessék a férfiakon. Na hát ez szép monológ volt, kicsit ironikus. Azt írt az egyik SMS író az előbb, hogy egy nagyon szép munka Vörös Sándor írásból készült bódi film a Psziché női sorsról, na akkor ez pont ez a férfi sorsról, tehát ez a férfi magányról, tehát hogy végig kóstolja tényleg a nőket, tehát a Szimbád mint egy ínyenc, ugye, Krúdi figura, tehát ínyenc a konyhába, de ínyenc az ágyban is, tehát tényleg a, és nem csak az ágyban, tehát itt a nőknek nem csak a testét, meg a lelkét, hanem a szellemét is végig kóstolja, van akiben a főztjét szereti, van akivel beszélgetni szeret, van aki kiváló szerető, időstől a fiatalig, a széptől a csúnyáig, mindenféle nőtípust megtalálunk. Azt hiszem, hogy sikerült megragadnom a jelentős különbséget a kettőnk esztétikai kategóriái közt, vagy abban, hogy mit tartunk szépnek és jónak, és milyen és a mi ízlésünk. Te szereted ezeket az esztétizáló filmeket, ezért szereted a Tar Bélát, ezért szereted a Bódit, ezért szereted a Huszárikot, mert szereted, szeretsz elmerengeni, elmélázni a szépség és a forma világában. Ebben egyébként teljesen igazad van. Én meg nem. Én nekem, ez, én nekem az egész, én nekem dráma kell, nekem, így... nekem intellektuális persze, kihívás kell. Persze. Tehát mi persze. ebben vagyunk mások? Jó. Egyébként intellektuális kihívás ezekben az alkotásokban is van, de valóban a kép és az esztétikum viszi a prímet, és én valóban, hát eleve a buddhizmus hozzám közel áll meg ezek a dolgok, tehát így a meditációt nagyon jónak tartom a filmben, pontosabban a filmet, mint meditációs objektumot. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Bereményi Géza. Hát igen. Ő is forgatókönyvíróként kezdte a filmgyártásban való részvételét. Ő a, például a Megáll az időnek ő a forgatókönyvírója, és azt gondolom, hogy a Megáll az idő az... Ez egy nagyon remek film. És a, mint remek már, film. Már a forgatókönyv az, az, arra azt mondom, hogy tökéletes. Nem vannak egyébként... És Gotár nem bele. Került bele a tízbe. Hát nem került. Én azt gondolom, hogy a Megáll az idővel inkább a rendezés az, ami hogyha problémám lenne, nem, itt a forgatókönyv az kifogástalan. Azt mondja, Bereményi Gézával kapcsolatban csak a legnagyobb emelkedettségnek a hangján tudok megszólalni. Az az igazság, hogy ő egy olyan, mint egy oázis egy sivatagban. Tehát, hogy ebben a jelenlegi magyar filmes mezőnyben a Bereményi Géza ez egy akkora tanár, és nem is az, hogy akkora, hanem hogy egyedüli. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy manapság az egyetlen olyan, akire azt tudom mondani, hát a még élők közül még a Szabó Istvánt lehet megemlíteni, akire azt lehet mondani, hogy igen, mester. Ő az. Én ezt túlzó ítéletnek vélem, de mondjuk hát én is kedvelem őket, hát nyilván. Most azért nem vagyok ellene ennek a egyébként sarkos véleménynek. Mondok valami, Tarzan. Az előbb láttok a piacon egy nőt, zöld kabátban. Meg van beszélve, Sanyi bácsi. Maga nekem rámutat a kurvára, és onnantól az a kurva a magáé. Tudja azt maga? Az én nőm az a nő? A tiédé? Uh-huh. De a kabát, ami rajta volt, az meg az enyém, Tarzan. Az a baj. Hát, ez baj. És az is lehet, én nem tudom, hogy pár száz dollárom is ott volt annak a kabátnak a zsebében. Mert az is volt a standomban, amit feltörtek az ilyet. Tudsz róla, hogy feltörtek? Hogy kérdezhet ilyet? Melyik kurva volt az? Amelyik a múlt hét óta vörös? El van intézve. De nekem nem elég a kabát. Azt én nem tudom, hogy kitörte fel magát. De megtudod nekem a kurvától. Először azt hittem, hogy te voltál, de megtudtam, hol voltál az éjjel. Én nem fogom megtudni. Én nem vagyok olyan. De én olyan vagyok, hogy tudom, hogy te hol voltál az éjjel. Nem magánál, hanem másnál. És azt mondják, hogy ott valakit meg is szúrtak az éjjel, ahol te voltál. És az már nem tud danolni, mert annak a torka van elvágva. De hát a Sanyi bácsi nem olyan, hogy továbbadná. Isten őriz, én nem. Én nem vagyok olyan. Ha te olyan vagy, tudd meg, kitörte hozzám. Ha megtudod, én sem tudok semmit. És a kurva nem tudja? Akkor megkérdezed a kabátot? Üres a standom, de nyitva vagyok. Zárásig kapsz időt. Na, milyen vagyok hozzá? Zseniális, azt tudom mondani egyedül. Tehát az Eldorado című filmből hallhattatok most egy kis részletet. Ez az egyéni érdekérvényesítésnek a filmje. Ebben a filmben benne van a magyar népnek a lelke. Magyarországon a közösségi érdekérvényesítést, a közösségi létezést azt tűzzel, vassal írtották és verték szét hát a szocializmus mindig, évtizedei alatt. Meg korábban. Dirib darabjaira. A Rákóczi szabadságharc után, meg 48 után, tehát itt azért persze mindig rákoppintottak az órára annak az embernek, aki... Hívjad szakszervezetnek, hívjad egyháznak, de hívjad akár bélyeggyűjtőkörnek, uh-huh. vagy bárminek, az tűzzel, vassal lett kiírtva és mindenféle közösségi érdekérvényesítés. Most is. És ezért, igen, nincs szolidaritás. Az elmúlt 20 év az ennek a története. Ez teljesen. És mi maradt ennek a helyébe? Az egyéni érdekérvényesítés. Te magadnak a kis kikaparod a gesztenyét, és a kis rejtek helyeden az aranyadat őrzöd, és az az, amiből te a jövőt megalapozott, téged nem érdekel semmi, a te véred érdekel, ott van az unokád, a te unokádat nem fogja a szamárköhögés, vagy diftéria, vagy misoda elvinni, mert te megveszed kilóra az orvost, amíg van arany, addig van élet, de ha már nincs arany, akkor vér lesz a fedezet, mert kell fedezet. Szóval, hogy azt mondom, hogy ez a film, az Eldorado, ez hordozza a mi népünknek, a mi sorsunknak a legmélyebb tragédiáját, és a leghitelesebb dokumentuma ennek, ami valaha készült, vagy amit valaha láttam. Meg lehet említeni a Turné című filmjét Bereményinek, ami szintén elég erős darab. Tanítványok. a tanítványok, ami a ugye a Eperjes meg a Bereményi az egész életükben közösen dolgoztak, mert a Bereményi mindig az Eperjest emelte be a főhelyre, és hiszem, hogy nem döntött rosszul. Talán a Hídember volt az egyetlen olyan pillanat, ahol mellé nyúlt ez ügyben, legalábbis én szerintem. Én minden esetre a tanítványok az Eperjesnek a kedvenc filmje, tehát hogy ez az, ami ő hozzá személy szerint a legközelebb áll, ez a 30-as éveknek a... A Magyari Zoltánról szól. Igen. Híres közigazgatási szakember, egyetemi tanár. Hát igen, de van egy tágabb perspektíva. Öngyilkosok lettek a feleségével, azt mondom, amikor az oroszok bejöttek. Ez a filmből nem derül ki egyébként. Szóval... Felesége neoplatonista filozófiával is foglalkozott. A Bereményi egy új aspektust tud adni a történelmünknek, és erre nagyon kevesen képesek. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Keleti Márton. Keleti Márton, aki, hogyha egyetlen filmet említhetünk meg, bár több filmet is megemlítünk. A Tizedes és akkor a többiek. Az a Tizedes, hát, meg a többiek, persze. Semmi egyéb, ami a amiből magyar... Amiből még az Amik is csináltak egy nagyon rossz. Egy kiváló remake-et csináltak. Mi? Az, hogy győznek a végén? Ez a különbség az amerikaiak és a kelet-európaiak között. Hát ott a Liam Neesonék megúszszák, nem? Te miről beszélsz? A Tizedes meg a többieknek a remake-je az a Kelly Hősei. Jaj, de hülye vagyok, bocsánat. A Kétfél idő a pokolban, bocs. Több magyar filmről is kihagyásom. De ez is csak azt mutatja, hogy össze lehet éveszteni a 60-as éveknek a magyar filmtermését. Az egy jelen. Azt az amerikaiak remake-eket gyártottak belőle, tehát, és itt mi össze tudjuk téveszteni az egyiket a másikkal, mert ennyi jó magyar film volt akkor. Élet. Hát ez már csak látszott. Búcsú mindattól, amihez ragaszkodtunk. Magyarország. Magyarország nincs többé. Nincs többé. Bevégeztük! Üres. Én az én szerencsém. Magamnak nem hagytam. Na, elég a nyavajgásból. Csalakozó! A kastélyt lefoglalom az ezred parancsnokság részére. Melyik ezred? Negyedik határvadász ezred parancsnok Sáros Jelezredes. Értettem! Egyes! Különben bárki, aki jön, kirúgat innen bennünket. Telefont, írógépet! Te zászlósul, kérlek, helyet foglalsz a telefon mellett. Boldogan, egyébként Gálfi Eduárd. Örvendek volna. Illás! Picit halkabb. Illás! Ezt tudnám ajánlani. A dolgozó szoba. Jó van, kivesszük, abban csinálja rendet, itt lesz az ezer parancsnokság. Fekete, telefont, Gáspár, írógépet, zászlósul, asztalhoz, megnyitjuk a hivatal! Afrika hegy és vízrajzi térképe. Az oroszlánvadász állandó utitársa. Kitűnő. Majd azt mondjuk, hogy Rommel küldte karácsonyra. Házom, fiúk, fűtsetek be! Igenis. Lebukna. Hát ez zseniális, brilliáns, azt lehet mondani, hogy... Na, egyébként mennyire érdekes ez a tudatalatti, ahogy én kapásból a Kétfél idő a pokolra gondoltam, mert hogy a Sinkovics hasonló figurát játszik mind a kettőben. Csak itt ugyanazt a vagányt, vígjáték és véres dráma az egyik, de a Sinkovics szerepe miatt tudatalatt egyszerűen összekeveredett egymásba a nagyon érdekes. Hát a Tizedes meg a többiek az egyszerűen zseniás. Tehát az a háború. Csak itt film, egy jelztelen figurát játszik. Igen. A háború az ezt a filmet érdemli meg, a Tizedes meg a többieket. Tehát Kelly, a Kelly hősei. Igen, a Kelly hősei. Ez igazából, és ez az aspektusa, az sosem jelent meg, vagy valahogy nagyon ritkán jelenik meg a háborúnak, hogy mennyire kistílű, hogy mennyire gyalázatos, hogy semmi magasztos, meg semmi hatalmas, meg semmi csodálatos nincsen benne, hanem nyomorúságos és kistílű az egész, végtelenül. Most a Keleti Mártonról azt lehet mondani, hogy ő azért a vígjátékoknak a rendezője, tehát a vígjátékoknak a műfajában érezte a legotthonosabban magát, és ott is tudta a legjobbakat dobni. A Butaságok története a Básti Lajossal és a Rutkai Évával. Butaság gomb története, igen. Ez egy nagyon-nagyon szórakoztató film. A Tanulmány a nőkről, Darvas, Páger, Latinovics, Rutkai. Régi szintén 60-as évekbeli vígjátékok. Kiváló. Hattyúdal, ugye a Páger Antallal. A Hattyúdal az a magyar filmtörténetnek megint csak egy olyan. Tehát mind a Tanú, csak teljesen más szempontból, ugye lebontják a régi viskókat, és akkor a öreg tamburás az Páger Antal. Igen, igen, Mark hát Ramsey. Nyilván ez klasszikus. Azaz. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Szabó István a második helyezett ezen a bizonyos listán. Hosszú-hosszú lista. Hát ez egy, hát jó, hát Szabó István életművét áttekinteni. Nem is lehet róla beszélni. Igen. Jó, hát a Mephisto, a Red Lezredes és a Hanuxen ugye ez egy trilógiává áll össze. A Klaus Maria Brandauer ennek a főszereplésével. Én nekem azért jobban tetszik ez a régi 60-as évek végi, 70-es évek elé Szabó István. Szerelmes filmre célzó. A szerelmes film, igen. Nagyon megtekeri ám az ember. Meg az Szintén az nagyon szívbe markoló. Az emlékezésről szól és a felejtésről. Szóval azért ez egy nagyon jó film, ez a szerelmes film. Nekem az a kedvenc Szabó filmem. Vagy az Apa egy hitnaplója. A szintén a Bálint hát András főszereplésével, amit meg lehet említeni. Tudod, miért egy temetés? Sokáig letagadtam, hogy az apám Mauthausenban halt meg. Kitaláltam róla valamit. Csak úgy ne kelljen bevallani, hogy zsidó vagyok. Aztán egyszer rájöttem, hogy hiába minden, és akkor elkezdtem vállalni. Elmentem Auschwitzba is egy buszcsoporttal, és mindent lefényképeztem, hogy hazahozzam és mutogassam. De a fényképeken jól öltözött turisták vannak, azt mutogassam? Mindenképpen jól öltözött turisták. Legtöbbször most is szégyellem magam, és úgy csinálok, mintha nem tartoznék oda. Én magyar vagyok, nem? Egyszerűen magyar, ezt eldöntöttem százszor, és nincs múlt, és nincs semmi. Aztán rám jön valami, és akkor megint oda akarok tartozni újra, hogy lássák, és hogy oda tartozom, hogy az apám meg az anyám ebbe pusztultak bele. Aztán megint szégyellem magam, és képtelen vagyok viselkedni, és nem tudom, hogy hova tartozom, vagy hogy hova akarok tartozni, vagy hogy hova kellene tartoznom. Micsoda hülyeség ez az Auschwitz. A múltam, ha úgy tetszik, hogy megölték az apámat, meg a rokonaimat. De erre nem hivatkozhatom állandóan, hogy nekem higgyenek, mert nekem mindenkimet megölték, és én már eleget szenvedtem. És a végén még szégyellem magam azért, hogy azok közé tartozom, akiknek megölték a családját. És hogy ezt állandóan be kell vallani, az apám az üldöztetések következtében. Állandóan bizonyítani akarok. Mindig úgy érzem, mintha bizonyítanom kellene. Nagyanyám azt mondta, hogy operáltasson piszére az orromat. Na mit szólsz? Egy film a holokauszt neurózisról. Hát igen, Szabó István az nagyon-nagyon sok követ elhordott. Nagyon, a feldolgozásnak nagyon sokféle formája. Talán a legnagyobb karriert ő csinálta a magyar filmtörténetben. Hát az egyértelmű, hogy a Szabó Istvánnál többre senki nem vitte a magyar történetét. Bizonyos bűnei is kiderültek így az utóbbi időben. Legalábbis erről cikkeztek különböző újságok, ugye, tehát, hogy beszervezték, akkor az, hogy beszervezték, az meg önmagában szerintem, hát így ismerve hát a 20. század magyar történelmet, de az, hogy állítólag embereket is tönkretett, hát a fene tudja, hogy ebből mi igaz, hát igen, ez az árnyold. Egy valami biztos, hogy a filmjeiben állandóan előjön ez a téma. Folyamatosan veszekel ezekért, hát persze nem a saját szerepében, hanem Klaus Maria Brandauer erre bízta általában azt a szerepet, hogy játssza el Szabó Istvánt. Minden esetre a legutóbbi filmjei, tehát az utóbbi évtizedekben készült filmjei, akár a Napfényíze, akár a Csodálatos Júlia is egyenesen kiválóak, azt lehet mondani. Tehát a Rokonok az már egy gyengébb dobás volt, ez volt a legutóbbi az filmje. Gyengébb, igen. De a régi, István... a keleti Mártonféle Rokonok az... A Szabó Istvánról lehet azt mondani, hogy a legnagyobb magyar filmrendezők egyik. Ő aztán tényleg a csúcsok csúcsa, ami a magyar filmet illeti. A csúcsok csúcsa a mai number one. Vagy mégsem Szabó István a csúcsok csúcsa? Nem, hanem Fábri Zoltán. Más, hanem Fábri Zoltán. És ez vitán felül áll, azt gondolom. Tehát, hogy itt aztán nincs vita, semmi mi köztünk, sem ti köztetek, és mi köztünk, kedves hallgatók, igaz? Ez jól volt, mondom? Ez volt egyébként köztünk a nagy konszenzus. A nagy konszenzus, így van, igen. Tehát számomra is, hát az ötödik pecsét az a legjobb magyar film, amit valahogy csináltak. Meg kell vallanom, hogy kollégámmal véleménykülönbségen voltunk. Ő arra gondolt, ne engedjük önöket szabadon, hanem végezzük ki a pincében. Sikerült megváltoztatom elhatározását arra hivatkozva, hogy az önök állítása szerint önök valamely félreértés következtében kerültek ide. Azt indítványoztam, hogy adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy bebizonyíthassák állampolgári hűségük. Ebből a célból felhoztuk ide ezt a homunkuluszt, akinek, mint láthatjuk, legjobb esetben is csak néhány órája van hátra. Ez a szánalmas lény vasöntő volt, aki nemrégiben felrobbantotta egyik fegyverraktárunkat, és amint mondotta, utolsó gazembereknek tart bennünket, a szabadság eltipróinak, Nero és Caligula utódainak, hazaárulóknak, stb. Stb. Nem sikerült meggyőzni tévedéséről. Nos, én azt indítványoztam, hogy ne siessük el az önök kivégzését abban a pincében, hanem adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy kifejezzék megvetésüket ez iránt a társadalomra közveszélyes egyén iránt, aztán békésen térjenek haza otthonaikba. A kivitel úgy képzelendő el, hogy sorban távozás előtt idejárulnak ehhez a szuszogó förtelemhez, és két pofont mérnek az arcára. Sajnos elkerülhetetlen, hogy belemocskolják a kezüket, de otthon könnyen meleg vízzel eltávolíthatják, nyoma sem marad a bőrükön. A sorrendet önök döntik el, az kezdi, aki akar. Hát igen. Fábri Zoltán. Egy rendező, aki a valamennyi filmjének valamennyi jelenetét lerajzolta, mert hogy ő képzőművész is volt, tehát hogy ő úgy tudott rajzolni minden egyes jelenetet, minden egyes képet, ami minden egyes filmjében megjelenik, ő előzetesen lerajzolt. Ott aztán az improvizációnak semmiféle terepe nem volt, sem a színészek nem improvizáltak semmit, sem a rendezők nem improvizáltak, sem a operatőrök nem improvizáltak, ott a senkinek semmilyen mozgástere nem volt, a film az készen volt Fábri Zoltánnak a fejében, és ő mindenkit 100%-osan leinstruált, és ott volt annak a helye, ahol, ha látni akarjátok Fábri Zoltánt, akkor nézzétek meg a Tanú című filmet, ő játsza Dániel Zoltánt, hogy a per az ő ellene zajlik, tehát a Dániel Zolival szemben tanúskodik, ugye Pelikán József Gátő. Hát színészként is fellép. Egyébként Michelangelo és Orson Welles voltak a nagy példaképei, és még a rajzról annyit, hogy Huszárik is rajzolt, a Szimbád végén, amikor meghal a Szimbád, és a keze rángatódzik, arról rengeteg skiccet csinál, tehát ez egy ismert módszer a legnagyobb rendezők. Fábri Zoltánról, most, hogy indokoljuk ezt az első helyet, Körhinta, Hannibál tanár úr, Édes Anna, Kétfél idő a pokolban, Utószezon, Isten hozta őrnagy úr, Pál utcai fiúk, Ötödik pecsét, 20 óra, és ez még csak egy pár filmje, tehát ez egy olyan életmű, ami lezárult 1983-ban, és 83-tól 94-es haláláig, vagyis 11 éven keresztül Fábri Zoltán már nem rendezett filmet, tehát már nem vett részt a magyar filmnek a hanyatlásában. Ő igazából azt lehet mondani, hogy ha a magyar filmet egyetlen egy névvel lehetne reprezentálni, akkor az Fábri Zoltánnak a neve lenne. Körösi Zoltánnal, íróval, aki egy személyben a Magyar Mozgókép Közalapítvány új elnöke. Ez igaz. Nagyon nézel rám, de ez igaz. Köszöntünk a stúdióban. És ilyenkor illik gratulálunk is. Mihez? Hát egy kinevezéshez. Az olyasmi, mint egy esküvő, vagy egy keresztelő. Tehát ez egy esemény, akár ez választás, nem kinevezés egyébként. Hát akkor a választás eredménye. De az ismerősök többsége az meglehetősen fanyar mosolyjal gratulált a dologhoz. És ez meg tudható be? Hát szerintem gondolnak valamit, vagy rólam, vagy a Magyar Mozgókép Közalapítványról, vagy a magyar filmesekről. Hát a magyar film jelen állapotában igen nagy kihívás lehet az MMKA elnökének lenni. De vajon tényleg, tehát tehet a magyar film jobbításáért bármit is egy állami hivatal. Tehát, hogy itt azt látom, hogy itt a gondok alapja az nem a pénzhiányban, vagy a infrastruktúrális problémákban, vagy hiányosságokban keresendő, hanem valamiféle szellemi métej az, ami emészti a magyar filmet. Én legalábbis ezt érzékelem. Én nem ezt érzékelem. Te hogy látod? Szerintem abszolút tehet, Magyar Mozgókép Közalapítvány is tenni is fog a jobb magyar filmekért. Egyébként nem állami hivatal, tehát közalapítvány, ez nagy különbség. Uh-huh. Mi a különbség, akkor már hadd értsem? Hát a Magyar Mozgókép Közalapítvány az a magyar filmes társadalom, filmes szervezetei által alkotott önkormányzati alapelvű és önkormányzati szisztémában szerveződő közalapítványa, ami egyébként arra hivatott, hogy a teljes magyar filmkultúrára elossza a magyar állam által erre szánt pénzt. Éves szinten mintegy 5 milliárd forintot. Uh-huh. De visszatérve a magyar film helyzetére. A magyar, nem, arra, hogy tudunk-e javítani, igen, ezen. Abszolút tudunk. Ennél egyébként jobb a helyzet. Tudunk és fogunk javítani. Ez egészen biztos. Mi a baj a magyar filmmel? Mitől véres a torka a magyar filmnek? Hát mennyi időnk van? 10 óra? Nincs 10 óránk, alig 50 perc. Akkor röviden, jó? Jó. Egyrészt azt gondolom, hogy baj van a magyar filmmel, de nem akkora, mint amekkora látszik. Ez egy fontos különbségtétel. Hát ti biztos tudjátok, mert hallottam, hogy mennyire bele vagytok ásultva a film dolgokba, de felé a kocsiba. A világban egy film költségvetésének ma már kb. 40-50% közötti része a marketing és reklámköltség. Magyarországon ez lényegében nem létezik. Csak mondtam egy apró példát. Amivel azt akarom mondani, hogy rengeteg probléma van a magyar filmmel, de a magyar film nem mutatja meg azt se, amit tud egyébként. Mondok egy másik problémát. Ma Magyarországon egy olyan országban élünk, ahol a magyarországi mozi hálózatnak kb. 85%-a nem magyar tulajdonban van. Semmi baj nincsen ezzel egyébként, tehát én Isten ments, hogy az Európai Unió birtokszerkezetét és egyéb elveit felrúgjam. Én csak azt állítom, hogy... Ez jó, ez a birtokszerkezet. Igen, ez egy jó kis szintagma volt. Tehát azt állítom, hogy kérjük meg mondjuk egy közepes nagyságú magyar várost. Teljesen mindegy. Eger? Na, kérjünk meg egy egri középiskolai tanárt, hogy fogja hóna alá a diákjait, az érdeklődő gimnazistákat, menjenek el az egri moziba, amelyik magyar filmeket játszik, és nézzék meg ott a magyar filmeket. Egyébként, ha ezt meg tudják tenni, akkor szívesen fizetek. Mert hogy nincs mozi, és nem. Természetesen nincsen mozi, és nem játszanak magyar filmeket. Uh-huh. Kettes probléma. És akkor a hármas probléma, ez mind a kettő egy olyan 5-6 óra beszélgetést tennek ki, amit most felvetettem. A hármas probléma, hogy egyébként milyen filmek azok, amelyek vannak, és nem jutnak el a magyar nézőkhöz. Igen. És erre kérdeztem. Nekünk a hármas fáj a legjobban, bevallom. Bár nyilvánvaló, aztán, hogy ha van idő, nekem majd ezzel az új szisztémával kapcsolatban is lenne egy-két kérdésem, de szerintem ez egy fontosabb téma. Igen, igen. Milyen új szisztéma? Bocs. Hát így olvastam azért egy-két cikket, ja, így értem. A megválasztásoddal kapcsolatban, meg láttam a reggelbe és a veled készült interjút, amikor azzal a producer hölgyel bent voltál, és akkor olvastam ilyeneket, hogy eddig Magyarországon, egyedül Magyarországon már nem uniós szisztéma működik itt a pénzelosztást tekintve, meg... Ezt én nem mondtam, mert ez nem igaz. A cikkbe olvastam. Ja, értem. A cikkbe olvastam, azon kívül, hogy Lengyelországba bevált valamiféle megoldás. Na, és akkor itt olvastam egy olyan, itt olvastam az Indexen egy olyan mondatot, hogy ezen túl csak formailag és jogilag, tehát olyan pályázatokat fogadnak el, ami formailag és jogilag stimmel, és két dolog miatt gondolkodtam el. Egyrészt az, hogy én itt laikus nem tudom, hogy mi az, hogy formailag és jogilag az mit jelent. A másik pedig, hát ebbe implicite benne van az, hogy akkor eddig formailag és jogilag nem stimmelő pályázatokat is elfogadtak. Szóval hogy van ez? Rabbi, mondhatom, ugye nem baj, hogyha most kitérünk erre a... Hogyne? Problémára. Hát egyrészt ugye most legalább három kérdést felvetettél, de akkor a legutolsóra reagálok. Egyrészt pontosan 15 napja sikerül a Mozgókép Alapítvány elnökének lenni, azóta létezik az új kuratórium, azóta létezem én. 15 nappal ezelőtt a legelső tevékenységünk az volt, hogy elindítottunk egy jogi, szervezeti és gazdasági átvizsgálást, ami kiterjed az utolsó szögre is a közalapítványon belül, és én elnézést kérek, de most nem akarok tulajdonképpen állításokat tenni arra, hogy szerintem mi volt eddig a közalapítványban. Annyit mondok csak a kérdésedre. Körülbelül két hét múlva, június első hetében meg lesznek egyébként ezek az eredmények, amelyek, hogy úgy mondjam, szakértők által kimutatott dolgok lesznek. De annyit mondok azért a kérdésedre, hogy én szerintem nagyon fontos és szép volt az, hogy a Mozgókép Alapítvány erősen törekedett arra, hogy minél több magyar filmes, minél több magyar filmet gyártson. Szerintem ez, hogy úgy mondjam, nem egészen korszerű magatartás volt Európában. Nem tudom, hogy ez érthető, hogy nagyon diplomatikus válasz volt, de a részemről vettem. Tehát azt akarom mondani, hogy egy a közpénzeket felelősen kezelő közalapítvány entitása, hivatása, az nem azonos egyes filmes csoportok azonos. Ezekre vannak csúnya szavak is, mint múlt igen, de hát én most egyebek, de én is sem értem, ilyeneket, mondtam, ugye? Nem. Nem. Az ilyeneket kerüljük. De ezt megint csak nem én mondtam. Hideg nevű hallgatónk írja, Egerbe pont van mozi. Egyébként igen, rájöttem, ott a Széchenyi utcában ott van az Uránia, más kérdés, hogy pont beszéltem velük, és akkor már beszéljünk erről, hogy nem tudják feltölteni egyébként, mert annyira ócska helyzetben vannak, úgyhogy hidegnek tök igaza van, ezzel együtt javaslom, hogy menjen be és nézze meg a magyar filmeket, persze nem fogja tudni. Én mindig csodálkoztam ezen a kifejezésen, hogy Uránia az egy olyan ország, ami sugároz, vagy nem tudom, azért sose értettem, hogy ez mit jelent, biztos valami fantasy. Mert nem, mitológiában majd kölcsön adom neked Hán István, Istenek és népek című könyvét. A római mitológia. Aha. Jó hangzik. Mert hogy ez a nő nem ő verzió. Egy múzsáról beszélünk, maradjunk ennyiben. Igen. A magyar film helyzetével kapcsolatban hát mi nagyon szkeptikusak vagyunk. Vagy inkább azt mondanám, hogy az Attila a szkeptikus, én meg egyenesen pesszimista vagyok. Ott van például az a szempont, hogy a magyar filmgyártás világából konkrétan hiányoznak tételesen felsorolható műfajok. Tehát bizonyos műfajokkal a magyar film nem foglalkozik, és nem is óhajt. Tehát nincsen, igazából nincsen magyar történelmi film, csak kurzusfilmek vannak, nincsen magyar horror, nincsen magyar sci-fi, nincsen magyar pszichotriller, és még számos számtalan példát tudnánk felsorolni. A magyar film egyébként három témát tud érinteni egyáltalán. Vagy fiktív egyéni sors problémákkal foglalkozik, vagy társadalmi, bizonyos társadalmi problémákkal foglalkozik, vagy a szerelemmel. A valóság minden egyéb más vonatkozására a magyar film vak. Ezt legalábbis ezt figyeltük meg. És az meg egy másik kérdés, hogy ezekkel a témákkal milyen módon foglalkozik a magyar film. Na arról majd még beszéljük a későbbiekben, hogy ezekkel hogy foglalkozik, mert ott is nagy bajok vannak, de hogy egyáltalán. Tehát, hogy rengeteg témát kerül, és bizonyos műfajokat kerül. Olyan intenzíven kérdeztek, hogy nem biztos, hogy válaszolni kell ezek után. Tehát először is én nem filmkészítő vagyok, ez gondolom világos. Persze. Én a Magyar Mozgókép Közalapítványt vezetem immár 2 hete. A Magyar Mozgókép Közalapítvány meg tud teremteni bizonyos kereteket, és stratégiát tud létrehozni. Egyébként én ezért mentem oda, én ezt tartom a feladatomnak. A stratégia kialakítása a filmnél meglehetősen bonyolult dolog, nem azért egyébként, mert iszonyú nehéz lenne, hanem azért, mert a film természetéből következik, hogy elkezdünk most egy munkát, és majd 3 év múlva látszik az eredménye. Tekintve, hogy azok a filmek, amelyeket mi fogunk előhívni, azok 2-3 év múlva kerülnek a vászonra. De ezért tudtok tenni valamit? Hogy a abszolút, magyar film... Abszolút, el is mondom szívesen. Igen. Először is. Már az előbb elmondhattam volna, én szerintem egy radikálisan más pályázati szisztémát kell felállítani. Olyan szisztémát egyébként, amihez nem kell kitalálni semmi titokzatosat, ezek léteznek Európában sok helyen. Például az előbb, amikor te ugye több helyről összerakva egy szövedéket mutattál, ott a lengyel dolgokat említetted. Például Lengyelországban működik majdnem teljesen ugyanaz a szisztéma, amit én Magyarországra nézve átemelendőnek tartok. Egyébként ez egy döntési, pályázati döntési rendszer. Ezt most megkímélem a hallgatókat attól, hogy elmondjam, mert hosszú és bonyolult. Nem is ez a lényege. A lényege az, hogy eddig Magyarországon, és akkor mondok néhány világos számot, ami érthető lesz szerintem. Eddig Magyarországon az állami pénz, ami egyébként azt is tegyük hozzá, hogy rohadtul nem sok pénzről beszélünk, ami egyáltalán nem mindegy. Tehát azt gondolom, ti is pontosan tudjátok, hogy nem mindegy egy filmben, hogy két ember beszélget egy szobában arról, hogy kint elment egy mozdony, vagy pedig láttunk egy mozdonyt, ami elmegy. Azért ez egyáltalán nem mindegy, a kettő között van néhány millió forint különbség. Magyarországon 5 milliárd forintot ad az állam a magyar filmkultúrára. Félreértés ne essék, nem a magyar játékfilmekre adja, hanem a magyar filmkultúrára. Ebben benne van minden. Az Art moziktól, például a Széchenyi utcai Egri mozi támogatásától, a dokumentumfilmeken, az animáción át, a kisjátékfilmen keresztül, a könyvkiadáson át, a forgalmazás, stb. És a játékfilm is. Ez az összeg egyébként körülbelül a fele, mint amit a csehek fordítanak, ugyanerre a célra, és harmada, mint a lengyeleknél, és töredéke, mint az osztrákok. Ezt csak úgy megjegyzem. Viszont nagyon fontos és tanulságos adat, hogy ebből a pénzből az elmúlt évek szokásrendje és pályázati szisztémája alapján Magyar Mozgókép Alapítvány körülbelül egy olyan 25-30 film elindításához járult hozzá. Amivel ugye azt is mondom, hogy nem fizettek ki ezeket a filmeket, mert a szabályok értelmében nem lehet, 50%-ot adhat. Ez Európai Uniós szabályok. Tehát egyébként Magyarországon nem is lehet más, mint EU-kompatibilis rendszer, ugyanis nem engedni az EU. És nem utolsó sorban a környező országok, akik abszolút versenytársaink, iszonyú érzékenyen figyelik, hogy mi betartjuk el szabályokat. És abban a pillanatban, hogy nem, rögtön Brüsszelben verik a parkettot és az asztalt, mert szeretnék ugye, hogyha háttérbe szorulnánk. Tehát nem lehet a szabályokat nem betartani. De hogy visszatérjek, tehát 25-30 filmet támogatott a Mozgóképköz Alapítvány ebből a pénzből, ami ugye matematikára könnyen kiszámolható, hogy egy-egy filmhez egyébként a meglévő összegnek a 25-30-ad részét adta. Csehországban éves szinten állami támogatás kb. 10 filmhez jut, osztrákoknál 10-12-höz. És azt gondolom, hogy ez minimum elgondolkodtató. Magyarországon szerintem a realitás az eddigi filmszámnak körülbelül a fele, játékfilmről beszélek. Ezt a jelenlegi keretet, pénzkeretet eleve meg kellene növelni, de ha most erről nem beszélünk, akkor is arról beszélünk, hogy másképpen kell elosztani. Tulajdonképpen eddig, ugye most a hallgatók állati ócska helyzetben, mert nem látják, amit mutatok, de ti látjátok. Tehát eddig mondjuk volt egy ilyen alapja, ilyen széles alapja a magyar filmeknek. Ez kb. Fél méter most. Mondjuk azt, de mondhatjuk, hogy 80 cm a vállam szélességét mutatom. Tehát volt egy széles alapja, és elindultak innen a forgatókönyvek. És tulajdonképpen nagyon-nagyon picit szűkültek a végső megvalósításkor. Tehát nagyon kevés forgács hullott ki. Az előkészítés stb. Során ez szerintem tarthatatlan, sokkal meredekebb piramist kell fölépíteni, sokkal hosszabb folyamatokban. Egyébként a professzionális filmgyártás ezt réges-rég tudja, hogy nincsen olyan előkészítési szakasz, ami olyan drága lenne, mint mondjuk egy elcseszett forgatási nap. A forgatás a legdrágább, az kell a legbizony. Egyébként, hogy ti is beszéltetek a Fábriról. Ott már nincsen mese. Készen kell lenni a filmnek, de ehhez biztosítani kell a hosszú előkészítési szakaszokat. Tehát az én állításom ez, az a szisztéma, amit bevezetünk, az erre szolgál. Évente fele annyi magyar film lesz, de sokkal, sokkal pontosabban kiválasztva, sokkal erősebben felvértezve, és sokkal alaposan előkészítve. És akkor most a stratégiáról később, csak azért, hogy levegőt vegyek, meg ti is beszélhessetek. Én azt olvastam ennek kapcsán, hogy a gazdasági tanácsadók vagy szakemberekre nagyobb feladat hárul. Tehát, hogy mennyire lesz megvalósítható, illetve eladható az alkotás. Hát először is szét kell választani szerintem egy embrionális állapottól, tehát szinopszistól, ötlettől kezdve szét kell választani bizonyos értékelési szempontokat, nem azért egyébként, mert egyik fontosabb, mint a másik, hanem azért, hogy érvényesüljön mindegyik. Eddig tulajdonképpen ugye használtátok itt, ha jól hallottam, pont téged kicsit fikázva, az esztétizálás kategóriáját. Itt fikázott engem. Én azt gondolom, hogy vannak erre hivatott emberek, ezek egyébként sorsolással lesznek kiválasztva. Tehát a szakma jelölhet. Mi, muzsikálni kell? Jó, muzsikálok is. Tehát bármit vállalok. Tehát a szakma, mint Európában, kiválaszthat egy kontingenst, akik ezeket az esztétikai ítéleteket rotációs alapon adják, de egyébként az, hogy éppen a bizottságba kik kerülnek bele, az nyilvános, sajtónyilvános sorsolás lesz. És egy másik bizottság, akit viszont mi kérünk föl, az nagyon szigorú gazdasági szempontokból fogja értékelni a filmeket. Mennyi pénzt hoz máshonnan, milyen megvalósítása van, milyen kamu van benne, milyen hozadéka, stb. Hát azért ne felejtsük el, hogy a film azon kívül, hogy csodálatos művészet, stb. Mágikus, nem tudom micsoda, azon kívül ipar is. És hát ott azért meg kell nézni a számlákat. Világos. Körösi Zoltán íróval, az MMKA új elnökével, akivel a magyar film helyzetét próbáljuk meg feltérképezni, és a lehetőségeket. És jövendőjét, amelyeket, igaz? Hát abban bízunk, hogy én azt gondolom, hogy bármilyen változás csak jó lehet, úgyhogy én úgy vagyok. Én meg azt mondom, hogy jó változások lesznek, csak nagyon kemény meló lesz egyébként. Sokkal keményebb megvallom, mint ahogy én ezt gondoltam. Beszéljünk egy kicsit a produceri szakmáról, mert a produceri szakma az általában a pénzeknek, meg az anyagi háttérnek, meg a személyi állománynak a megteremtését jelenti egy film számára. Magyarországon viszont a produceri szakma is olyan sajátosan, olyan magyar módra működik, igazából nincs is a szó igazi értelmében vett produceri szakma, a producerek azok állami pénzeket lobbiznak ki a haverjaikon keresztül, tehát tulajdonképpen egyfajta haverkodása az állami intézményekkel, az oktatási és kulturális minisztériumnak a megfelelő... Magyarán, mint minden más szakma. Na, tehát most, tehát, most hogy, miért és a szegény producerek lennének? Tehát, hogy valahogy Magyarországon azt figyeltük meg, hogy persze nekünk nagyon, mi elég szkeptikusak vagyunk a kapitalizmussal kapcsolatban, a kapitalizmus működésével kapcsolatban, de egy kis kapitalizmus milyen jó lenne már azért? Tehát azért... Ez a szkepticizmus egyelőre egyáltalán nem derült ki, sőt, azt látom, hogy kicsattanó derűvel beszéltek a magyar filmről is. A magyar film múltjáról, a magyar film legendás napjairól beszéltünk még kicsattanó derűvel, ha a mai magyar filmről kéne beszélni. Ami egyébként az államszocializmusban volt, de hát... De hát ez egybeesett. Most komolyra fordítva a kérdésedre, az implicit kérdésedre. A produceri szakma egyébként megkerülhetetlen dolog a világ filmgyártásában és Európában is. Hát az egy probléma, hogy Magyarországon azért... hát mondjam, szakmai értelemben komolyan vehető producer, hát nem sokan. Van egyébként, főleg fiatalabbak között van néhány. Nem véletlenül a fiatalabbak között, mert ezek olyan emberek, akik Európában mozognak. És igazából a producernek, igazából Magyarországon a legfőbb értelme az európaiság. A magyar filmnek nincsen más útja egyébként, és afelé fogunk mozdulni, hogy Európából kell partnereket szerezni, pénzeket behozni, és olyan filmeket kell csinálni, amelyek képesek erre. És ezek a fiatal emberek, akik producerek valóban, most hadd nem mondjak el rémisztő számokat egyébként, hogy hányan nevezik magukat producernek Magyarországon, én nem is bántom őket, azt mondom, hogy egyébként vannak olyanok, akik producerek valójában, néhányan, és ők képesek egyébként behozni európai pénzeket. Magyarországon belül viszont, és hát ezt sem árt kimondani, magántőke lényegében nincsen a filmgyártásban. Ez a probléma, a világon mindenhol, ha valaki sikeres, az jelent egy hozzáadott értéket, azt jelenti, hogy létrehozott valamit, és ennek a révén ő mondjuk meggazdagodott, vagy sikeres lett. Magyarországon az sikeresség az azt jelenti, hogy milyen hatékonysággal vagy képes az állami tőgyeket fejni. Nekem egyébként ez egy megdöbbentő kijelentés, hogy nincs magántőke. Hát ezen azért annyira ne döbbenjél meg, mert Európában majdnem mindenhol így van. Másképpen fogalmazok, nincsen. Ezzel nem tudom. Hát miért nem ez megdöbbentő? Ez matematikai alapon működik. Hát akkor visszakérdezek, csak amíg felúcsutsz a megdöbbenésedből. Szerinted hány néző kell Magyarországon ahhoz, hogy mondjuk egy közepes költségvetésű játék filmnyerességet termeljen? Szerintem azért nem csak nézők, hanem DVD vásárlók, tehát hiszen fogyasztási szokások. Így van, de itt csak a mozinézőkről van szó? Most maradjunk a mozinézőknél és a jegyeladási számnál. Egyébként abban egy millió? Körülbelül 5-600 ezer, igen. Akkor kezdene. Na most ez matematikailag Magyarországon nem létezik, de egyébként Európában ugyanígy van, de maradjunk annál a kijelentésnél, ami faktum, hogy nem létezik olyan európai ország, amely ne támogatná maga nemzeti filmgyártását. Az teljesen oké, én nem ezt mondtam, de hogy a magántőke nem vesz benne részt. Tehát nem lehet benne természetesen fantáziát. Léteznek Magyarországon is olyan filmek, mi volt ez, Álomnet, vagy Álomklik, vagy mi a kígyó. Tehát léteznek olyan filmek, amelyek magántőkéből jönnek létre, hogy úgy mondjam, üzleti megfontolás. Az IMDb-n 1.2-es filmről beszélünk. Léteznek ilyenek, de szerintem beszélünk olyan dolgokról, amiről érdemes, nem? Mindenképpen. Jó, de akkor is egy meghökkentő dolog volt ez számomra, hogy nem lát benne fantáziát valaki a filmben. Még te látsz a magyar filmben fantáziát? Akkor miért hökkensz meg? De hogy Európában nem. Várjatok, azért szeretném megkérdezni akkor, hogy mennyi magántőke van a Magyarországon a könyvkiadásban, mennyi magántőke van mondjuk a zeneiparban, komoly zenében, mennyi magántőke van a képzőművészetben. És melyik terület nincs válságban ezek közül? Én csak azt mondom, hogy egyikben sincsen magántőke. És mindegyik válságban van. De és azt is mondom, hogy nem azért van válságban szerintem, mert nincs benne magántőke. Ezt most válaszunk ketté ezt a dolgot. Ez legyen a vezérfonalunkat. Én egyáltalán nem vagyok a magántőkén. A magyar filmnek se az a... kapitalizmusra szemben, nem vagyok a magántőkének. Csak mondom, hogy a magyar filmnek se az a probléma. Igen, magyar filmnek se az a probléma, szerintem, hogy nincsen benne magántőke. Természetesen jó lenne, ha lenne, meg még sok más tőke is lenne, mert kevés a pénz a magyar filmre, de nem ez a problémája egyébként. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet vajon valóban a magyar filmnek a problémája. Szerintem a magyar film legnagyobb baja, ami valóban nem pénzhiányból fakad, az, hogy egy hamis esztétikai mércének próbál meg megfelelni. Tehát a magyar film szerintem nem ilyen körben font a helyzet. Tisztelet a kivételnek. Hát mindig tiszteltetjük a kivételt, de most beszéljünk a nagy vonalakról. Robi, szerintem nem ilyen körben font a helyzet. Nem arról van szó, hogy ülnek magukat filmeseknek nevező emberek egy sötét szobában, és föl van írva az ajtó fölé, hogy mik az esztétikai elvek, és ennek megpróbálnak megfelelni. Szerintem ez sokkal praktikusabb kérdés. És egyébként itt jön be a képbe a mozgókép közalapítvány, mert pontosan itt tud változtatni két nagyon súlyos ponton. Az egyik, a világban mindenhol a filmgyártáson belül az előkészítési szakaszok egészen más arányokban vannak, mint most eddig voltak Magyarországon. Ezen mi radikálisan változtatni fogunk. Ez alatt azt értem, bele kell az időt, az energiát és a pénzt rakni a forgatókönyvekbe mindenhol a világon. Mondasz valamit? Nem, egyáltalán nem. Ja, mindenhol a világon iszonyú sok energiát, iszonyú sok figyelmet, csoportokat, közös tudást raknak bele a forgatókönyvbe. Magyarországon szerintem ezzel nagyon nagy gáz van. És itt fogunk legfőképpen változtatni. Rengeteg forgatókönyvből nagyon kemény kézzel kell kiválogatni azt, a sokkal, de sokkal kevesebbet, amit tovább lehet engedni fejlesztésbe, ez a második kulcs szó. A fejlesztés a világ filmgyártásában nagyon fontos, és a fejlesztésből még sokkal kevesebbet szabad gyártásba engedni, és amikor ez ilyen meredek piramis lesz, akkor olyan filmek jönnek ki, amelyek egyébként érdekesek, és nagyon-nagyon egyszerűek egyébként a hívószavak. Történetek, erős történetek kellenek, profi megcsinált történetek, profi dialógusok, valóságos sztorik. Ennyi az egész. Valóságos, na, ez igen, fontos igen, szó. Igen. Itt kiírtunk egy pár mondatot egy nem olyan régi pályázatból, természetesen sem a pályáztatókat, sem pedig a pályázat címét, ezt nyilvánvalóan nem közöljük, csak nagyon tanulságos. Azt mondja, hogy olyan, most vagy a közelmúltban játszódó csattanós és fordulatos történeteket várunk, amelyek elrugaszkodnak aktuális világunk problémáitól, az örömről, az életélvezetéről, emberi kapcsolatokról, szerelemről szólnak, és amelyekben nem ritka a cselszövés, bőven van praktika, szerelmi játszmák, erotika, kaland és játék. Feltétel, hogy a mai modern mesék hősei jellegzetesen magyar karakterek legyenek, jellemzően magyar helyszíneken, ismert helyzetekben. Ez egy filmnovella pályázatnak a kiírása. Ez egy filmnovella pályázat, és két dolog ütötte meg nekem a szememet, illetve a Robival a szemünket. Egyrészt, hogy elrugaszkodnak aktuális világunk problémáitól, ugyanakkor jellegzetesen magyar karakterek legyenek. Ezt tudod, mit jelent ez a megfogalmazás? Nem szerencsés egyébként, de tudod, mit akar jelenteni az elrugaszkodnak? Elmondom szívesen így 4-6 fül között meg a rádió hallgatók szeme közé, jó? Ez azt jelenti, hogy ne szabad csúnyán beszélni? Nem szabad. Nem kéne. Szabad. Tehát ne önköldökbe forduló, rettenetesen szomorú és a fél lakását és fél testét elvesztett magányos ember bánatáról szóló szuicid filmek keletkezenek. Ezt azt akarta megfogalmazni, nagyon szerencsétlenül. Meg a magyar filmnek a de rosszul fogalmazó rákfeléjét látjuk ebben. Én elmondom, hogy mit látok ebben. Azt, hogy... Mármiben? Ebben a bizonyos megfogalmazásban. Figyelj, ne beszéljünk már ennyit erről, de ahogy akarod. Ez egy jó apropó ahhoz, hogy a lényegről tőlem beszéljünk. Tőlem tök távol álló filmnovella pályázat felhívása. De ne, várjál, ne, jó. De ahogy én ebben azt látom, hogy a magyar filmet el akarják rángatni a mi valóságunktól mindenáron. Kik? Valami, hát... Hát azok, akik a filmeket pénzelik, azok, akik a filmeket készítik, azok, akik a filmeket gyártják. Akkor stopp. Tehát eddig lehet, hogy így volt, de még egyszer mondom, két hete a Magyar Mozgókép Közalapítványnak új kuratóriuma van, annak van egy új elnöke, akit egyébként úgy hívnak, hogy Kőrösi Zoltán. Halleluja, egy legyen máshogy. Új pályázati szisztémában egészen más dolgok lesznek. Na. Tehát csak azért mondom, hogy ez a misztikus akarják, meg látják, meg nem tudom. Én azt sem mondanám, hogy akarták. Én hogy is mondjam, valami olyasmit látok, mint egyszerű néző, mint kívülálló, hogy kialakult valahogy a magyar filmesek körébe, de mondom, van kivétel, tehát én például jobban kedvelem még a mai magyar filmet is, mint a Robi, de hogy kialakult valami olyan sajátos szubkultúra, egy gondolkodásmód, vagy egy ilyen sablonok a tudatba, ilyen bizonyos típusú szituációkat kedvelnek, bizonyos típusú történeteket kedvelnek, bizonyos típusú toposzok jelennek meg állandóan, és valahogy ennek van egy ilyen gravitációja, vagy egy ilyen vonzás, és ami ebben nem fér bele, az meg úgy, ne, és ez szerintem nem pénzkérdés. Egyetértek, ezt akartam gondolkodás mondani, egyébként ez nem pénzkérdés egyáltalán, viszont állat érdekes, hogy azok a műfaji kísérletek, zsánerfilmektől, thrilleren át fekete filmekig, amelyek készültek, azok viszont baromi csúnyán megbuktak. Tehát azért nagyon-nagyon... És vajon miért buktak? Hát szerintem három ok miatt. Egyik az, csöndesen mondom, remélem egyetlen filmes se hallja, mert nem voltak jók. De miért nem voltak jók? Tehát ez a... Hát azért, mert az nagy tévedés, hogy mondjuk egy kemény valóságban játszódó mai hétköznapi budapesti történetet, ahol mondjuk füveznek, ütnek, dugnak és lopnak, azt olyan könnyű lenne megcsinálni. Hihetetlenül könnyen gagyivá, nevetségessé válik, hát ezt ti is tudjátok. Sokkal nehezebb ezeket az úgynevezett zsáner műfajokat professzionálisan megcsinálni. A Frigauf Benedeknek a Dealer című filmje nem egy jó példa. De azt gondolom, hát, hogy úgy gondolom, hogy jó példa ide, tehát hogy az nem egy, nem, ott nem sikerült hitelesen megvalósítani. Hát erre én most gondolom. Nyilván nem mondok semmit. Nyilván nem mondasz erre semmit. De mondok másikat, ami például egy minden adottsága meg lett volna, a zuhanás. Zuhanás a címe, ugye? Igen. Jól mondom. Igen. Ami ugye egy poklokat megjárt ember saját történetét vitte kőkeményen vászorra. És mégsem működött. Uh-huh. Nagy Zsolt, ugye ő volt a főszereplő. Megmondom, hogy nekem mi a most egész konkrétan. Hát mi lehet az oka annak, hogy a magyar film valamennyi állítása idézőjelbe van téve. Az egész magyar film idézőjelbe van téve. Sosem konkrétak a hősök, sosem konkrétak a filmek, az állítások sosem frontálisak, sosem vállalt vélemények, vállalt nézetek és vállalt konfliktusok és valóságos helyzetek, hanem mindig egy ilyen idézőjelesség, egy önmagunkra való reflektálás, vagy valami konnotáció az, ami zajlik a magyar filmben, és én azt látom, hogy ez a mi kisebb rendűségünknek és az inkompetenciánknak a beismerése, ez az idézőjel. Mivel nem tudunk konkrétan állítani semmit, és kevesek vagyunk hozzá, ezért aztán folyton idézünk, folyton valamire reflektálunk, vagy úgy csinálunk, mintha, na ilyen ez a magyar film. Szabad ezt hozzászólnom? Parancsolj! Hát, szerintem ez marhaság. Szóval ez szerinted nincs így? Hát én szerintem ez sokkal, de sokkal praktikusabb kérdés, tehát lehet itt népléleket elemezni, meg kisebb rendű komplexusok, meg hasonló. Szerintem professzionális működést kell létrehozni, professzionális forgatókönyveket, és azokból azt szabad megcsinálni, ami működik. Ez ilyen egyszerű. A film, még egyszer mondom, nagyon fontos művészet, és mondjuk Coppola legalább annyira művész is, mint amennyire iparos, de a kettő együtt működik. Tehát én nem vitatom, hogy nagyon sok igazság lehet a néplélektani elemzésedben, de azt gondolom, hogy mondjuk azért nem ilyen direkt a megfeleltetés. De itt nem is a népnek a lelkéről van szó, hanem egy szűk filmes szubkultúra. A népből kiszakított gonosz filmes szubkultúrára? Egy gonoszságról szó sincsen, inkompetenciáról van szó, semmi gonoszság. Értem, tehát te nem akarok most kezdeni, de ugye nem azt mondod, hogy van egy egyébként a filmezéshez egyáltalán nem értő, és véletlenül erre a pályára keveredett embercsoport Magyarország testén, mint fekély, akik így... Ki kell vágni az egészséges nemzet testet, meg mit le bármilyen következtetést, abban mondasz, ez a te következtetésed arra vonatkozóan, amit én mondtam. Bocsánat, én kérdeztem csak. Következtetést te mondtál. Nem, én nem vegyek el a következtetésig, én már megmaradok. Én azt mondom, amit a vásznon látok. A magyar filmek és hőseik egyaránt hazudnak, és ez hazugság, nem álom, vagy vízió, nem egy mesét látunk, vagy valami ilyesmit, hanem itt hazugság, természetellenesség zajlik. Tehát amikor látom a magyar filmekben a hősöket, akkor nem hiszem el nekik, hogy ők a hősök, hanem a színészeket látom színészkedni, olyan színészeket sokszor, akik színházban kiválóan teljesítenek, a filmben szétesnek. Hajdus Szabolcs Bibliotékpásztár című filmet láttad? Nem, ez most azt nem láttam. Viszont azt bevallom, hogy a nyomozó azt tetszett. A Gigornak, azért, Robi, a nyomozó akkor, című filmje azt tetszett. Ha nem láttál filmeket, például mondjuk ezt, ami egy kiváló film, azért az segít a véleményalkotásban, nem? Jó, tehát most én menekülök a magyar filmek elől, mert az magyar filmek engem meggyötörnek. Most beszéljünk az elmúlt, a magyar film elmúlt 20 évéről, és annak a nagy vonalairól, nagy íveiről beszéljünk. Nagyon jó és nagyon szívderítő, hogyha tudsz kivételeket mondani. Egészen konkrétan én azt hittem azért jövök, hogy arról beszélünk, hogy mit tervez a Magyar Mozgókép a közelben. De beszéltünk az elmúlt 30 évről. Ha válságról beszélünk, akkor talán megtaláljuk a változás kulcsát. Hát te azt mondod, válság van, én azt mondom, változtatás szüksége van. Te azt mondtad, hogy nézhetetlen és inkompetens a magyar film. Én meg azt mondom, hogy nem lehet így általánosítani. Én a nagy vonalakról beszélek, mondom, nekem is tetszett például a nyomozó. Nekem például nagyon, nagyon tetszett. Ez egy remek film. Na hát akkor már kettő név, vagy hozzáteszem mondjuk a Bibliotek Pascalt, akkor háromnál azt vagyunk az elmúlt sem. Három év. De nekem nincs ennyire sarkos véleményem, viszont annyi igazságot én is látok, hogy nagyon gyakran előfordul ilyen ismétlődő mémként, vagy nem is tudom, tényleg ez a ilyen erőltetett, hamis, tehát amikor nem a valóságot ábrázolja. De ezt nem is vitatjuk egyébként, félrejtés. De hogy ennek mi lehet az oka? Hát, és nem hiszem, hogy csak financiális, meg oficiális. Nem. Én szerintem nem létezik ma még, de mi azért vagyunk, hogy létezzen, nem létezik Magyarországon magyar filmstratégia, messze megyek, nem létezik magyar nemzeti filmstratégia, de létezni fog. Ez a filmstratégia két szempontból lép be a jelenlegi rendszerbe, egyrészt a pályázatok kiírásánál. Európában ma már nem úgy írnak ki pályázatokat, ugye a Magyar Mozgókép közalapítvány ír ki pályázat, nem úgy ír ki, hogy filmgyártási pályázat, hanem, és ugye az elején valamit mondtál, arra visszakapcsolok, hanem irányított pályázatokat ír ki. Mi például most ki fogunk írni ifjúság és gyerekfilmekre pályázatot, mármint hogy arra várunk forgatókönyveket. Aztán ki fogunk írni történelmi filmekre pályázatot. És egy filmstratégiai irányító testület munkájának a felelőssége abból áll egyébként, hogy nézi műfajokat és előhív műfajokat. És abból egyébként a legjavát engedi megvalósítani. Most már minden kérdésemhez hozzá fogok fűzni egy jó magyar filmet, az Intim fejlővés az például nekem nagyon tetszett. De engedj meg egy kérdés is. Mindjárt nem férünk el a szobában sok jó filmtől. Ezek jó kis filmek voltak, ami azt jelenti, hogy ilyen 6-7-es filmeket tudunk említeni a magyar filmnek az elmúlt nem tudom, néhány évéből, ami egyébként egy jó jel, de amikor a nagy vonalakról, a nagy tendenciákról beszélünk, és amikor sajátos felelősséget mutatunk a magyar filmgyártás iránt, akkor... De ebbe egyetértünk, csak igen. Én azt akartam, hogy egy kicsit sarkosan fogalmaztam. Nagyon miközben... köszönöm, hogy árnyalod az, amúgy is mindig nagyon sarkos véleményünket. Ettől hallgatott a Robi egyébként. Én azt tudom, mert én is hallgattam egyfolytában, csak azért vagyok itt, hogy szóljak. Helyes. Na most viszont beszéljünk arról, hogy a magyar filmnek a jelenlegi helyzetében, a jelenlegi körülményrendszerében a változtatásnak az útja az vajon nem az lenne, hogy kijelölünk egy esztétikai irányt, egy esztétikai szempontrendszert, és az alapján Isten támogatunk mencs. Filmeket annak érdekében. Hát ez így megfogalmazva, hogy Zsdanov-elvtárs. Ez a cipőt a cipőből, és csak a jó filmeket csináltok meg, elvtársak. Tehát ez nem, azt jelenti, tehát ez azt jelenti hogy ha én azt kérném tőled, hogy mondjál olyan filmeket, amilyenek szeretnéd, hogyha a magyar filmek lennének a következő évtizedben a te munkálkodásodnak az ideje alatt, vagy azt követően, akkor milyen filmeket említenél meg? Te minek örülnél, hogy milyenek lennének a magyar filmek? Nem címeket mondok, hanem azt mondom, hogy szerintem olyan filmeket kell létrehozni, amelyek mai valóságos magyar történeteket mondanak el. Valóságosakat, tehát ne rugaszkodjunk el a valóságtól. Hát ez most nem tudom, mit jelent, amit mondasz. Visszautalok arra a pályázati felhívásra, amire... Látom, az betapadt neked. Pontosabban a megfogalmazásra. Jó, tehát majd beszélgessünk műsor kívül a különböző filmnovella pályázati felhívásokról. De ennek most semmi köze szerintem ahhoz, amiről beszélünk. Szerintem iszonyú nagy energiát kell a forgatókönyvekre fordítani, még egyszer mondom. Olyan történetek kellenek, amelyek egyébként a film, ugye erről nem szoktak beszélni, két nagyon erős sajátossággal bír. Nagyon gyors, mint kultúra, tehát viszonylag gyorsan tükrözi vissza a társadalmat a többi művészeti ághoz képest, és viszonylag nagy hatóerővel. Ezért valóban alkalmas arra, hogy megmutassa a társadalomnak önmagát. Nagyon egyszerű, olyan filmeket kell csinálni, amiben látja magát. Az a magyar ember, aki most itt él, azt látja, amiben most itt él. Ennyi az egész. A magyar film, hogyha művészfilmről beszélünk, vagy hogyha a közönségről, filmről beszélünk, egyaránt úgy gondolom, hogy nagyon nagy válságban van. Én pedig annak örülnék, és szerintem az lenne a jó irány, hogyha ezt a kettőt egyesítenék, és a művészfilmek azok közönségfilmek lennének egyben, egyidejűleg, és az egy kitörési pont lenne a jelenlegi helyzetben. Ide figyelj, zuhog az eső, szar az idő, de már megérte idejönni, mert végre egyetértünk valamibe. Totál egyetértek, nincs ilyen, hogy közönségfilm vagy művészfilm, szerintem jó film van, meg rossz film van. Az iszonyú felelőssége a pénzosztóknak abból áll, hogy művészi álesztétikai, mert nem esztétikai, álesztétikai érvekre hivatkozva ne engedjen gyártásba olyan filmeket, amelyek nem szólítják meg a maguk megfelelő közönséget. Már is megérte ebben a rossz időben vendégül látni téged, mert ebben az álesztétikai szóban, ezt én magam sem mondhattam volna szebben, ez a probléma a magyar filmmel, és ezen kéne változtatni. A magyar filmek egy részével. Igen, a magyar filmek egy, és sosem szabad általánosítani, ezt tanuljátok. Köszönöm meg, ti szépen. Is kedves hallgatók, és sosem pajtások. Általánosítunk. Robi, igazad van, persze, de hát mondjátok meg, hogy hogy fogalmazhatóak meg a jó ízlés szabályai. Hát igen, ez talán jobb is, hogyha nem a közalapítvány fogalmazza meg, hanem jobb is, hogyha... A közalapítvány ezt nem is teheti meg, nem ez a feladata, de érvényesítheti a meggyőződését. Érvényesíthet bizonyos ízlésbeli alapokat. És fogja is, meg kell mondjam, hogy kőkeményen fogja érvényesíteni. Csöndesen mondom, hogy van is már meglepetés a filmes társadalomban. Meglepettség, tehát meglepődés. Hát igen, igen. Másfajta szabályok vannak. Nem kellemes meglepetés. Kinek? Minket a közönség érdekel, engem szerintem kifejezetten a közönség érdekel, és őszinte remélem, hogy egy év múlva, amikor majd meghívtok ide, és beszélgetünk, akkor egy már lesznek filmcímek, amikre hivatkozni. Így van, és akkor szerintem majd látjuk, hogy ugyanarra gondoltunk-e. Hát ez egy általánosításokban és helyreigazításokban bővelkedő egy óra volt. Mi nagyon szépen köszönjük a részvételedet. Nekem hasznos volt. Köszönöm szépen. Én abban bízom, hogy lesznek változások, és mi Körösi Zoltán írót, az MMKA új elnökét arra biztatjuk, hogy legyenek is változások, mert minden változás csak jó lehet, és a jó változás az pedig egyenesen szükséges a magyar film jelenlegi helyzetében. A Hétmester lövészét hallottátok, kedves hallgatók. Ez egy ilyen rendhagyó kis adás volt, de a jövő héten szombaton, illetve vasárnap nem, hiszen vasárnap pünkös lesz, tehát a jövő héten szombaton fogunk majd találkozni. Szokásunk szerint 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok nagyon-nagyon sok rádiókafét, 98.6-os frekvencia forever. Sziasztok! Szevasztok!